श्री करिक प्राण में नवे अध्याय में सूजी कहते हैं कि हे ऋषियों, राजा शशिध्वज हृदय में ध्यान करने योग्य मनोहर घोड़े पर चढ़े हुए गडकधारी पूर्ण अवतार कलिक भगवान का दर्शन करके कहने लगा कि क्योंकि यह त्रिलोकीनाथ कलिक भगवान धनुष बाणधारी मनोहर आभूषणों से भूषित अपनी मूर्ति के द्वारा मनियों के पाप और तापों का नाश करने के लिए उद्यत थे, इस कारण उन कलिक भगवान का दर्शन करते ही राजा शशिध्वज के शीर पर रोमांच खड़े हो गए और उन परमात्मा कलिक भगवान से कहने लगा कि हे पुंडरीकाक्ष, आइए मेरे हृदय पर प्रहार कीजिए, अथवा हे परमात्मन, मेरे बाणों के प्रहार के भय से अज्ञान रूप अंधकार से भरे हुए मेरे हृदय में प्रवेश करके छुप जाइए। जो निर्गुण होकर भी गुणों को जानते हैं, जो अदृश्य होकर भी अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने को उद्यत हो रहे हैं और जो निष्काम होकर भी जय की प्राप्ति के लिए सेनाओं का संहार कर रहे हैं, उन परमात्मा के साथ में शशिध्वज युद्ध करने को प्रवृत्त होता हूँ। सब पुरुष देखें, हे भगवान, यद्यपि तुम सिद्ध विभु हो, तथापि तुम्हारे ऊपर शस्त्र का दृढ़ प्रहार करूंगा, क्योंकि प्रहार करने पर यदि मुझे भेद ज्ञान रहेगा तब भी मैं जिस लोक को शिव और विष्णु भगवान में भेद मानने वाले जाते हैं उस लोक को जाऊंगा। अस्त्र शस्त्र धारी शत्रु संतापकारी राजा शशिध्वज की इस बात को सुनकर के प्रभु कलिक भगवान ने क्रोध को त्याग दिया, परंतु अपनी आकृति ऊपर से क्रोधी पुरुष के समान ही रखी और उस रणभूमि में शशिध्वज के ऊपर सैकड़ों बाण झोंडने लगी। राजा शशिध्वज ने उन बाणों के प्रहार को कुछ भी नहीं गिना और जिस प्रकार मेघ पर्वत के ऊपर वर्षा करता है, उसी प्रकार मैं शशिध्वज कलिक भगवान जी के ऊपर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। उन बाणों की वर्षा से शीर छिन्न भिन्न होने लगा। कलिक भगवान को अत्यंत ही क्रोध आ गया। तब तो दिव्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उन दोनों का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। ब्रह्म अस्त्र पर्वत अस्त्र से वायव्य अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र से आग्नेय अस्त्र और गरुड़ अस्त्र से पन्नाग अस्त्र टुकड़े टुकड़े होने लगे। इस प्रकार कलिक भगवान और राजा शशिध्वज के अनेकों प्रकार के दिव्य अस्त्रों के द्वारा युद्ध करने पर संपूर्ण प्राणी और लोकपाल अत्यंत भयभीत हो गए और मन में चिंता करने लगे कि कहीं आज परले काल तो नहीं आ गया, जो संपूर्ण देवता युद्ध देखने को आकाश मार्ग में आए थे वे भी बाणों की अग्नि से भयभीत होने लगे। इस प्रकार कलिक भगवान और राजा शशिध्वज दोनों का दिव्य अस्त्र छोड़ना निष्फल हुआ। ऐसा देख करके दोनों ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और परम घोर बाहु युद्ध करने लगे। लातों से, थप्पड़ों से तथा घूसों से दोनों का संग्राम होने लगा। दोनों ही वीर थे और दोनों ही युद्ध करने में प्रवीण थे, इस कारण दोनों परस्पर युद्ध की चतुरता देख करके प्रसन्न हुए। सृष्टि के प्रारंभ में जब वराह भगवान जी ने पृथ्वी को उठाया था, उस समय जैसा शब्द हुआ था वैसा ही महाघोर शब्द वाला थप्पड़ कलिक भगवान ने राजा शशिध्वज के मारा। तब तो राजा शशिध्वज मूर्छित होकर के गिर पड़ा और फिर उठ करके क्रोध में भर गया तथा जोर से वज्र के समान दो घूंसे कलिक भगवान जी के मारे। कलिक जी भी उस प्रहार से मूर्छित होकर के गिर पड़े। धर्म और सदयुग त्रिलोकीनाथ कलिक भगवान को मूर्छित देख करके उनको उठा करके ले जाने को वहां आए। जब राजा शशिध्वज ने धर्म और सतयुग दोनों को बगलों में दबा लिया, फिर कलिक जी को वक्षस्थल से चिपटा करके कृतकृत्य हो अपने स्थान की ओर चला और विचरने लगा कि कोई दूसरा राजा युद्ध में मेरे पुत्रा का तो पराजय नहीं कर ही नहीं सकता। इस प्रकार शशिध्वज देवताओं के भी स्वामी कलिक भगवान को संग्राम में जीत करके तथा धर्म और सतयुग को दोनों बगलों में दबा करके हर्ष के मारे हृदय में ना समाया और उसके शीर पर आनंद के रोमांच खड़े हो गए। इस प्रकार वह कलिक भगवान जी की सेनाओं को नष्ट भ्रष्ट करता हुआ अपने स्थान को गया और देखा कि रानी सुशांता विष्णु मंदिर में बैठी। विष्णु भक्त स्त्रियां उनके चारों ओर बैठी हुई श्री हरि के गुण और कथाओं का गान कर रही थी। राजा शशिध्वज सुशांता का सुंदर मुख कमल देख करके कहने लगा कि जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना से संबल ग्राम में अवतार धारण किया है वे कलिक भगवान ये उपस्थिति मौजूद है। इन्होंने इस प्रकार विद्या पढ़ी है, इस प्रकार विवाह किया है और इस प्रकार पाखंडियों का तथा मलिच्छों का नाश किया है, ये सब सुनाया। हे प्रिय, जो कलिक भगवान सदा हृदय में निवास करते हैं वे ही इस समय तुम्हें शक्ति दिखाने को माया के द्वारा मूर्खों के बहाने से वहां आए हैं। हे प्रिय, ये देखो धर्म और सतयुग मेरी दोनों बगलों में दबे हुए हैं, तुम इन सब का पूजन करो। सुशांत राजा शशिध्वज की ये बात सुनकर के अत्यंत आनंदित हुए और श्री हरि धर्म सतयुग तथा अपने पति को प्रणाम करके लज्जा को त्याग करके अपनी सखियों सहित श्री हरि के गुणों का कीर्तन और प्रदक्षिणा करती हुई नृत्य करने लगी। नाम अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कलिक पुराण में दसवें अध्याय में सुशांत कहने लगे कि हे हरे, तुम्हारी जय हो। माया के बल से धारण की हुई अपनी मूर्छा को त्याग किए। हे महामते, साधु पुरुषों के तथा इंद्रदेव के सेवन किए हुए नाना प्रकार के आभूषणों से शोभायमान चरण कमलों को मेरे सामने को करिए। तुम्हारा ये शरीर जगत की सर्वोत्तम संपत्तियों से रचित है। तुम्हारा ये रूप साधु पुरुषों के हृदय में स्थित रहता है। तुम्हारे इस रूप को देख करके कामदेव भी लज्जित होता है। हे प्रभु, आप किस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण हो वह करिए। हे प्रभु, तुम्हारे यश का गान जगत के शोक को दूर करता है। तुम्हारा ये चंद्रमा के समान मुख केवल वचन रूप अमृत की वर्षा करके सबको प्रसन्न करता है। तुम्हारा ये मुख चंद्र मंद मुस्कान रूप अमृत से भीगा हुआ है। तुम्हारा ये मुख कमल जिस प्रकार जगत का कल्याण करे सो करिए। हे प्रभु, मेरे इस पति को कोई भी प्राणी नहीं जीत सकता। यदि इसने किसी प्रकार से तुम्हारा कुछ अप्रिय कार्य किया हो तो आप शत्रु भाव को त्याग करके कृपा करिए, नहीं तो प्राणी संसार में तुम्हें किस मिश से दयालु ईश्वर कहेगा। तुम्हारी प्रकृति रूप स्त्री से महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा द्वारा शेर बनता है। तुम्हारे कटाक्ष और लीला से ब्रह्म के विषय कल्पना किए हुए इस जगत की सृष्टि स्थिति और परले होते हैं। शीर और इंद्रियों के आश्रित पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंच महाभूतों की समष्टि के द्वारा और अपनी विष्णुमयी माया के द्वारा तुम्हारी सेवा की प्रार्थना करने वाले प्राणियों के ऊपर कृपा करिए। जो पुरुष संसार के दुखों से क्लेशित होकर के कलयुग के पापों का नाश करने वाले संसार के भय को दूर करने वाले सर्वगुणों के स्थान परम पवित्र आपके नाम का कीर्तन करते हैं उन पुरुषों को फिर इस संसार में जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। आपका अवतार होने से साधु पुरुषों के सत्कार की वृद्धि होती है, ब्राह्मणों की उन्नति होती है, देवताओं की रक्षा होती है, सतयुग की प्रवृत्ति होती है, धर्म की वृद्धि होती है और कली कुल का नाश होता है। आपका ये अवतार मेरा कल्याण करेगा, मेरे घर में पति पुत्र पौत्र हाथी रथ ध्वजा चवर ऐश्वर्य और मनियों से जड़े हुए सिंहासन आदि संपूर्ण पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु आपके चरण कमलों की पूजा के बिना उन सब वस्तुओं के कुछ भी शोभा नहीं है। हे जगत रूप, सुंदर मंद मुस्कान से शोभायमान, सर्वांग सुंदर मनोहर मधुर वाक्यों से भूषित और सुंदर चेष्टा युक्त आपका ये मुख यदि मेरा कल्याण करने में प्रवृत्त नहीं होगा तो तत्काल मेरा मरण हो जाएगा। तुम घोड़े पर चढ़ करके विचरते हो, आपकी कृपा से सबका भय दूर होना है। आप ब्रह्मा और महादेव जी के आश्रय हो, आपने अति तीखे बाणों के समूह से महाबली वीरों का संहार किया है और जो पुरुष संग्राम में आपसे तिरस्कार और नाश को प्राप्त हुए हैं आपने उनका पालन किया है, क्योंकि आप संसार का भय दूर करने वाले हो। आपके चरण कमल सैकड़ों चंद्रमाओं के समान सुधार संयुक्त है। कलिक भगवान इस प्रकार सुशांता की स्तुति करने से प्रसन्न होकर के संग्राम में पड़े हुए वीर की समान मूर्छा से उठे। वह कलिक भगवान सम्मुख रानी सुशांता को, बाई और सतयुग को, दाई और धर्म को और पीछे राजा शशि ध्वज को खड़ा देख करके लज्जा से नीचे को मुख करके कहने लगे कि हे कमल दल लोचने, तुम कौन हो, किस प्रयोजन से मेरी सेवा करने में लगी हुई हो? महावीर शशि ध्वज मेरे पीछे क्यों खड़ा है? हे धर्म, हे सतयुग, हम रणभूमि से यहां शत्रु के रणवास में कैसे आ गए, ये बताओ। मैं तो शत्रु हूं, फिर शत्रु की स्त्री प्रसन्न हृदय से मेरी सेवा क्यों कर रही है? मैं तो मूर्छित हो गया था, फिर वीर मानी शशि ध्वज ने मेरा प्राणांत क्यों नहीं किया? इस प्रकार कलिक भगवान का वचन सुनकर के सुशांता बोली कि भूलोक स्वर्ग लोक और पाताल लोक में निवास करने वाले मनुष्य, देवता दैत्य और नागों में ऐसा कौन है जो श्री नारायण कलिक भगवान की सेवा नहीं करेगा? संपूर्ण जगत जिनका सेवक है, जिनका मित्र है, जिनके दर्शन मात्र से शत्रु भाव दूर हो जाता है, उन श्री नारायण कलिक भगवान कौन पुरुष किस प्रकार शत्रु हो सकता है? मेरे पति, यदि शत्रु भाव से आपके साथ संग्राम करते तो क्या आपको अपने स्थान पर ला सकते? मेरे पति, आपके दास हैं, मैं आपकी दासी हूं। हे महाभुज, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के आप अपने आप ही यहां पर आए हैं। धर्म बोला कि हे कलयुग का संहार करने वाले भगवान, ये दोनों जिस प्रकार आपकी भक्ति कर रहे हैं, जिस प्रकार आपके नामों का कीर्तन कर रहे हैं, जिस प्रकार आपकी स्तुति कर रहे हैं, इसको देख करके मैं कृतार्थ हो गया। अब इससे अधिक और क्या कृतार्थ होऊंगा? सतयुग बोला कि आज आपके इस दास का दर्शन करके मैं सतयुग नाम की सार्थकता को पा गया। आप भी इस सेवक के तेज से ईश्वर जगत के पूजनीय हुए। शशि ध्वज राजा बोला कि हे प्रभु, मैंने युद्ध करके आपके शिरों पर प्रहार किए हैं, आप मेरे आत्मा हो, मैं काम क्रोध आदि के वशीभूत होकर के आपसे शत्रुतावश युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, सो अब दंड देने योग्य मुझको आप दंड दीजिए। कलिक भगवान राजा शशि ध्वज का ये वाक्य सुनकर के मुस्कुराते हुए बारंबार कहने लगे कि तूने मुझे जीत लिया। तदंतर राजा शशि ध्वज ने अपने पुत्रों को रण में से बुला लिया और रानी सुशांता की इच्छा जान करके कलिक भगवान को रमा नाम वाली अपनी कन्या विवाह दी। उस समय मरु देवापी विशाखियोपराजे और रुधिराश्च ये सब शशि ध्वज राजा के बुलाने से श्यामकरण नामक राजा के सत्य भल्लाट नगर में गए। अनगिनत सेना के समूह से भल्लाट नगरी घिच पिच होने लगी। कलिक भगवान के साथ रमा का विवाह होगा, यह सुनकर के विवाह का उत्सव देखने को अनेकों राजे हाथी घोड़े रथ पैदल छत्र चित्र विचित्र रथों की ध्वजा तथा अनेकों प्रकार की सेना और सवारियों के साथ लिए हुए शीघ्रता से आए। शंख नफीरी मृदंग और अनेकों प्रकार के बाजों की ध्वनि से नृत्य गान आदि से और नगर की स्त्रियों के मांगलिक कार्यों से रमा और कलिक भगवान का विवाह अत्यंत ही सुखदायक हुआ। राजे लोग अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों से सत्कार को प्राप्त होकर के सभा में बैठे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा और जातियों के पुरुष नाना प्रकार के भूषण आदि भोज्य पदार्थों से यथोचित सत्कार पा करके कलिक भगवान का दर्शन करने को उस सभा में आकर के बैठे। कमलदल नयन कलिक भगवान उस सभा में बैठे हुए अत्यंत शोभा पाने लगे। जिस प्रकार तारागणों में पौर्णमासी का चंद्रमा शोभा पाता है, उसी प्रकार राजाओं के स्वामी कलिक भगवान संपूर्ण मणियों को मोहित करते हुए उस शोभा को प्राप्त हुए। राजा शशिध्वज भी कमलदल नयन कलिक भगवान को सभा में बैठा हुआ देखकर भक्ति युक्त हृदय से उनको अपना जमाता जान करके उस सभा में बैठ गया। दशम अध्याय समाप्त। श्री कलिक पुराण में 11वें अध्याय में सूर्य कहते हैं कि हे ऋषियों, पहले महर्षियों ने जहां तक भक्ति की अवधि वर्णन करते हैं उस संपूर्ण भक्ति से युक्त हैं दे जिनको ऐसे विष्णु भगवान के परम भक्त राजा शशि ध्वज को और सत्ययुग तथा धर्म के सहित रानी सुशांता को देखकर आए हुए राजे और ब्राह्मण कहने लगे। राजे बोले कि हे राजन, इस समय तुम साक्षात नारायण कलिक भगवान के ससुर हुए, पर बड़े आनंद की बात है। परंतु हम सब राजे, ये संपूर्ण ऋषि, संपूर्ण ब्राह्मण और वैश्य आदि ये सर्वसाधारण पुरुष भी श्री हरि में आपकी भक्ति की इतनी अधिकता देख करके अत्यंत आश्चर्य में हो रहे हैं और हम सबको यह जानने की इच्छा है कि तुमको यह परमात्मा की भक्ति किस प्रकार कहां से प्राप्त हुई है। हे राजन, क्या यह भक्ति आपने किसी से सीखी है अथवा यह आपकी भक्ति स्वाभाविक है? हे राजन, हमारी इच्छा है कि आपसे इस भगवान की भक्ति का कारण सुने। इसके श्रवण करने मात्र से भी त्रिलोकी के प्राणी पवित्र हो जाएंगे और इस भक्ति के प्रभाव से ही प्राणी संसार बंधन से छूट जाएंगे। यह सुनकर के राजा शशिध्वज बोला कि राजाओं, हम दोनों स्त्री पुरुषों के जिस प्रकार जन्म कर्म आदि हुए हैं और जिस प्रकार भक्ति और समृद्धि की प्राप्ति हुई है, सो सब कहता हूं सुनो। हजार युग बीत गए, उससे पहले मैं दुर्गंधि युक्त मांस को खाने वाला गिज था और मेरी सुशांता गिजनी थी। हम वन में एक बड़े वृक्ष पर घोंसला बना करके उसमें रहते थे और वन वाटिका आदि अनेकों स्थानों में अपनी इच्छा के अनुसार विचरते थे और हम दोनों मरे हुए जीवों के दुर्गंध युक्त मांस को खा करके जीवन का निर्वाह करते थे। एक समय एक कठोर हृदय व्याध ने हम दोनों को देखकर पकड़ना चाहा और हमें जाल में फंसने के लिए अपने घर के पलाऊ गृद छोड़े। उस समय हम दोनों भूख के कारण अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, इस कारण हम उन गृदों को देख करके हृदय में किसी प्रकार का संदेह न करके मांस के लोभ से उन उड़ते हुए पालतू गृदों के साथ उस जाल फैले हुए स्थान पर गिरे। तब वह व्याधा हमें जाल में फंसा हुआ देख करके हृदय में प्रसन्न होता हुआ तहां आया और शीघ्र ही हमारी गर्द ने पकड़ ली। हम भी उस समय अपनी चोंचों के प्रहार से उस व्याध को पीड़ा देने लगे, परंतु किसी प्रकार छूट नहीं सके। फिर वह मांस का लोभी व्याधा हम दोनों को पकड़ करके गंगा जल के समीप ले गया। वहां गंडकी की शिला पर रख करके उस व्याध ने हम दोनों के सिर को कुचला। गंगा जल के समीप गंडकी की शिला पर मरण होने से हम दोनों तत्काल चतुर्भुज मूर्ति धारण करके प्रकाशवान विमान पर चढ़ करके सब लोगों के पूजनीय वैकुंठ धाम को गए। तहां 100 युग पर्यंत निवास करके ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मलोक में 500 युग पर्यंत सुख भोग करके काल के वशीभूत होकर के 400 युग पर्यंत देवलोक में स्वर्ग सुख भोगा। हे राजाओ, तंतर हम दोनों ने इस मृत्यु लोक में जन्म धारण किया, परंतु गंडकी की शिला शालग्राम शिला पर मरण होने से और श्री हरि की कृपा से ये सब वृतांत मुझे स्मरण नहीं रहा। गंडकी की शिला पर मरण होने से जैसा पूर्व जन्म की जाति आदि का स्मरण रहता है, उसका और क्या वर्णन करूं। जिस गंडकी के जल का स्पर्श मात्र होने से एक अद्भुत फल मिलता है, जब शालग्राम शिला के स्पर्श मात्र से मृत्यु होने पर ऐसा मिलता है, फिर भगवान वासुदेव की सेवा करने पर कितना अधिक फल मिलेगा, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम ऐसा विचार करके श्री हरि की पूजा करने में सदा अपने चित्त को लगाते हुए कभी नृत्य करते हैं और श्री हरि के गुणों का गान करते हैं। इस प्रकार यहाँ हम अपने समय को व्यतीत करते हैं। श्री नारायण के अंश कलिक भगवान ने जो कलयुग का नाश करने को अवतार धारण किया है, ये मैं पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से सुन चुका हूँ। मैं इन कलिक भगवान की वीरता की पूर्ण रीति से जानता हूँ। राजा शशिध्वज ने इस प्रकार सभा में अपना वृतांत वर्णन करके रमानाथ कलिक भगवान को भक्ति पूर्वक हृदय से आदर पूर्वक 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, 6,000 रथ, 100 तरुण अवस्था की दासियें और बहुत से बहुमूल्य रत्न देकर बांधों सहित अपने को कृतार्थ माना। सभा में बैठे हुए पुरुष इस प्रकार राजा शशिध्वज के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर के हृदय में अचंभा मानने लगे और उस राजा को पूर्ण भक्ति मान समझा। फिर तहां सभा में बैठे हुए सब पुरुष कलिक भगवान जी की स्तुति करते हुए ध्यान करने लगे। फिर वे सब प्रकार के पुरुष राजा शशिध्वज से भक्ति और भक्तों का लक्षण पूछने लगे। राजा बोले कि भगवत भक्ति किसको कहते हैं और विधि का जानने वाला भक्त किसको कहते हैं। भक्त पुरुष क्या कार्य करता है, क्या भोजन करता है, कहाँ निवास करता है और कैसी बातें करता है। हे राजेंद्र, शशिध्वज, आपको सब मालूम है। इसका कारण आप इन सब प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दीजिए। राजाओं के ऐसा कहने को सुनकर शशिध्वज का मुख कमल प्रसन्न हो गया और उन सब को धन्यवाद देकर के संतुष्ट करने के लिए पूर्व जाति के स्मरण का हेतु जो श्री कृष्ण नाम उसका वर्णन करके जगत के पवित्र करने की इच्छा से जो कुछ पहले ब्रह्मा जी से सुना था सो सब कहने लगा। राजा शशिध्वज बोला कि पहले एक समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सभा में महर्षियों के समूह बैठे हुए थे। उस समय जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है यही प्रश्न सनक ऋषि जी ने नारद जी से किया था। मैं भी उस समय वहां ही बैठा था, सो मैंने उनके अनुग्रह से वह सब वार्तालाप सुना। हे राजाओं, मैंने जो जो बातें वहां सुनी थी वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला वृतांत तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। हे राजाओं, सनक ऋषि ने नारद जी से पूछा कि महर्षि नारद, किस प्रकार श्री हरि की भक्ति करने पर पुरुष फिर संसार में जन्म धारण नहीं करता, किस प्रकार की भक्ति सर्वोत्तम है, ये आप पहले कहिए, हम सुनने को सावधान बैठे हैं। यह सुनकर के नारद जी बोले कि लोक शास्त्र परवीन साधक पुरुष उत्तम बुद्धि के द्वारा नेत्र, करण, नासिका, जीवा, त्वचा इन पांचों ज्ञान इंद्रियां और मन को वश में करके गुरु के चरणों में देह को समर्पण करे। गुरु के प्रसन्न होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु की आज्ञा से ओंकार और अग्नि या स्वाहा के मध्य में नमः इस अक्षरों का अर्थात ओम नमो स्वाहा इस मंत्र का चित लगा करके स्मरण करें। फिर वह शिष्य सावधान चित्त से पाद्य, अर्ध्य और आचमनीय आदि सामग्री तथा स्नानीय वस्त्र, भूषण आदि से चित लगा करके उत्तम रीति से श्री वासुदेव भगवान जी के चरण कमलों का पूजन करें। फिर अपने हृदय रूप कमल में स्थित परम रमणीय सर्वांग सुंदर वासुदेव भगवान का ध्यान करे। अनन्य भक्ति को जानने वाला ज्ञानी पुरुष वाणी, मन, बुद्धि और इंद्रियों सहित आत्मा को श्री हरि के समर्पण करे और देवताओं की मूर्तियां कलिक स्वरूप अनंत विष्णु भगवान के अंग रूप हैं। उन सब नामों को आप जानते ही हैं, वे सब नाम कलिक रूप विष्णु भगवान के ही हैं, उनसे भिन्न और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण सेव्य अर्थात सेवन करने योग्य हैं, मैं सेवक हूं, संपूर्ण जीव उन श्री कृष्ण चंद्र के आत्म स्वरूप हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इन संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति अविद्या रूप उपाधि का कारण से होती है। जो भक्त पुरुष हैं उनमें भी अविद्या रूप उपाधि के कारण सेव्य सेवक भाव रूप द्वैत भाव रहता है। वास्तव में श्री हरि से अन्य कहीं कोई भी वस्तु नहीं है। भक्त पुरुष उन श्री हरि का स्मरण करें, श्री हरि के नाम का गान करें, जो कुछ कार्य करें श्री हरि के समर्पण करके करें। ऐसा करने से भक्त पुरुष को आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। भक्त पुरुष विक्षिप्त पुरुष को समान नृत्य करे, रोदन करे, हंसे, श्री हरि का ध्यान करता हुआ विचरे, आत्मा का विस्मरण होने के कारण पश्चाताप करे, कहीं भी किसी प्रकार की भेद दृष्टि ना रखे। इस प्रकार निरंतर की हुई भगवत भक्ति देवताओं को, दैत्यों को और मनुष्यों को तत्काल पवित्र कर देती है। जो नित्य प्रकृति है और जो ब्रह्म संपत्ति है वही भक्ति रूप से प्रकाशित है। वह भक्ति ही वेद आदि में श्रेष्ठ कही है। भक्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। संसार में जिन पुरुषों का द्वैत ज्ञान है उनमें से जिनको सत्वगुण का अध्यास है वे भक्त हैं, जिनको रजन गुण का अध्यास है वे इंद्रियों की व्यापारों में लोलुप हो रहे हैं, और जिन पुरुषों को तमोगुण का अध्यास है एक घोर कार्य करने में आसक्त रहते हैं। संसार में जिन पुरुषों को द्वैत ज्ञान हो रहा है, उनमें जिनको सत्य गुण का आविर्भाव है वे निर्गुणता को पाते हैं, जिनको रजोगुण की प्राप्ति होती है उसकी विषय भोग में अभिलाषा होती है, और जिन पुरुषों में तमोगुण की अधिकता है वे नरक को प्राप्त होते हैं। भोग लगे हुए सुपथ्य इच्छित और पवित्र विष्णु भगवान जी के नैवेद्य को जो भक्त खाते हैं वे ही सात्विक भोजन है, जो इंद्रियों को प्रसन्न करता है, जिससे वीर्य और रुधिर की वृद्धि होती है, जिससे आयु की वृद्धि होती है और जिससे शरीर निरोग रहता है, उस भोजन को राजस भोजन कहते हैं। अब तामस भोजन का वर्णन करते हैं। कटु, खट्टा, गरम, जले हुए और बासी भोजन को तामस भोजन कहते हैं। यह तामसी पुरुषों को प्रिय होता है। वन में रहना सात्विक है, ग्राम का निवास राजस है, और तामस पुरुष जुए के स्थान में अथवा भय के स्थान में रहते हैं, मध्य के स्थान में रहते हैं। ना तो श्री हरि किसी भक्त को कुछ देते हैं और ना में भक्त कुछ याचना करता है, परंतु तो भी श्री हरि और भक्त पुरुष की सदा परस्पर परम प्रीति मालूम होती है, ये थोड़े आश्चर्य की बात नहीं है। पवित्र हृदय सनक देव ऋषि इस प्रकार श्री भगवान जी के गुणों को सुनकर के परम प्रसन्न हुए और नम्रता के वचनों से स्तुति करके इंद्रपुरी को चले गए। 11वां अध्याय पूर्ण।